służy dzieciom. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio, Telewizja Polska i Miasto Zamość. A zapraszają dyrektorzy artystyczno-programowi dwóch teatrów, Kalina Cyz i Janusz Kukuła. Partnerem festiwalu Dwa Teatry jest marka Lotto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 czerwca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, potocznie nazywana Bożym Ciałem, obchodzona jest dzisiaj w Kościele Katolickim. Iga Świątek gra w półfinale wielkoszlemowego French Open, o wyniku jej meczu już za chwilę. Nie ma unijnego porozumienia w sprawie paktu migracyjnego, donosi o tym nasza korespondentka w Brukseli. Kościół katolicki obchodzi dzisiaj uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, potocznie nazywaną Bożym Ciałem. W całym kraju przechodzą uroczyste procesje. Centralne obchody święta w Częstochowie pod przewodnictwem arcybiskupa Wacława Depo miały miejsce na Jasnej Górze. Z sanktuarium wyszła też procesja z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy. Sama ta uroczystość Bożego Ciała wyraża obecność Pana Boga pośród nas. Przechadza się między naszymi domami, blokami, kamienicami i chce nam błogosławić. Dla mnie to jest takie mocne przeżycie, ponieważ pokazujemy wtedy swoją wiarę i wyznajemy to, że nasz Bóg jest Bogiem tym prawdziwym, jedynym. Dziękując wielce Twej wielmożności za ten dar zacny Twej wszechmocności. Nie boimy się tego, żeby wyznać wiarę, czynić to z radością, ze śpiewem, w ładnych strojach. To jest na pewno dla wszystkich takie umocnienie w wierze, że w tak dużej grupie ludzi wierzących możemy świadczyć o tym, że Pan Jezus z nami jest, że nie jesteśmy sami. W sumie w całym kraju w procesjach wzięły udział setki tysięcy wiernych. Iga Świątek gra w półfinale wielkoszlemowego French Open w Paryżu. Sytuację na korcie śledzi Robert Grzędowski. Iga Świątek wygrała pierwszego seta dość pewnie, 6-2, choć miała problemy na samym początku. Leworęczna Brazylijka Beatrice Haddad-Maia w pierwszym gemie przełamała serwis liderki rankingu WTA. Polka szybko odrobiła tę stratę, a potem dominowała na korcie. Ale to w pierwszej partii, bo w drugiej przystanie 1-1. Brazylijce znów udało się przełamać serwis obrończyni tytułu. Chwilę później wygrała gema przy własnym podaniu, a w tej chwili prowadzi z przewagą przełamania 3-2. Iga Świątek zmuszona odrabiać straty. Przypominam, gra toczyła się o finał z Czeszką Karoliną Muchową. A relacjonował Robert Grzędowski. W Luksemburgu na spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych unijnych krajów wciąż bez porozumienia w sprawie paktu migracyjnego. Propozycje Szwecji kierującej pracami Unii nie uzyskały na razie poparcia przeważającej większości państw. Polska wraz z Węgrami je stanowczo odrzuciła. Beata Płomecka. Polska krytykuje zapisaną w pakcie migracyjnym warunkowość. Tak mówił dziś w Luksemburgu wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki. To znaczy albo bierzecie migrantów, albo płacicie i to niemałe pieniądze, bo ponad 20 tysięcy euro. To już nie jest solidarność w tym momencie. Także Włosi, którzy zmagają się z napływem migrantów przez Morze Śródziemne i na których poparcie liczyli Szwedzi, odrzucili propozycje, choć z innego powodu. Uznali je za mało ambitne. Mamy problem z zaakceptowaniem tego kompromisu. Powiedział minister spraw wewnętrznych Włoch Matteo Piantedosi. Zastrzeżenia wyraziły też m.in. Grecja, Malta, Bułgaria, Dania czy Słowacja. Szwecja w zakulisowych rozmowach próbuje jeszcze przekonać je do poparcia propozycji. Mamy całą noc, komentują Szwedzi. Dyplomaci z kilku krajów, z którymi rozmawiałam, krytykują takie próby uzgodnienia paktu na siłę. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Premier Włoch Giorgia Meloni i przybyły z wizytą do Rzymu kanclerz Niemiec Olaf Scholz zapewnili, że ich kraje będą pomagać Ukrainie tak długo, jak będzie to potrzebne. Po rozmowach w siedzibie włoskiego rządu odbyła się krótka konferencja prasowa. Premier Meloni powiedziała, że Europa, broniąc suwerenności i wolności Ukrainy, broni swojej niepodległości i swoich wartości. Oczywiście pracujemy także na rzecz pokoju, ale słowa pokój nie można mylić ze słowem inwazja. Pokój musi być sprawiedliwy. Trzeba brać pod uwagę dezyderaty, potrzeby i punkt widzenia zaatakowanego narodu. Kanclerz Scholz powiedział, że rosyjska agresja radykalnie zmieniła pojmowanie kwestii europejskiego bezpieczeństwa, a jedność Europy w obronie Ukrainy kompletnie zaskoczyła prezydenta Putina.

12 minut po 20 powraca świąteczne wydanie w tonacji trójki. Brzmienie dzwonów rurowych, pewnie Państwo zwrócili uwagę, zakończyło pierwszą godzinę naszego spotkania i rozpoczęło drugą godzinę naszego spotkania. To był dość popularny instrument, to brzmienie w latach 60. Przypominam sobie co najmniej kilka przebojów, w których taki dźwięk był wykorzystywany, no ale to zupełnie nowe nagranie przed chwilą. Nagranie z nowego albumu Noel Gallagher's High Flying Birds. Jeszcze jeden stary przebój, bo jeden przypominaliśmy przy okazji zespołu Simply Red i jeszcze jeden taki dawny przebój chciałbym Państwu dzisiaj nie bez przyczyny przypomnieć. Ktoś z Państwa jeszcze pamięta taki przebój, bo to było dawno, 30 lat temu jakieś. ale przebój wielki wtedy, More Than Words, więcej niż słowa. Pamiętam, że dziewczętom się podobało, bo to przystojni młodzi panowie śpiewali. Amerykański zespół Extreme ma prawie 40-letnią historię, no i ten wielki, wielki przebój na koncie, który się podobał dziewczętom. W tym nagraniu grupa brzmi jak boys band, ale potrafiła także zagrać solidnego gitarowego rocka. To byli naprawdę dobrzy muzycy, tylko z różnym repertuarem. Extreme wielokrotnie zmieniał skład i zawieszał działalność, ale nigdy jej nie zakończył. No i właśnie powraca kolejny raz do życia, płytowo i chyba także koncertowo. W składzie pozostali dwaj podstawowi twórcy repertuaru sprzed lat, wokalista Gary Sharon i gitarzysta Nuno Bettencourt. Extreme wydaje jutro album Six. No, tytuł wyjaśnia w zasadzie wszystko. A na tym albumie taką oto balladę. Hey, you gave it your best shot. You gave it all you got. It wasn't quite enough. At least you got into the rain. You took another swing. You gave it everything. You cannot win them all. We all have dropped the ball at one time. Game on the a winner knows what it's like to lose. A loser what it takes to win. Here's to the losers. And here's to the ones who've fallen. Cause you're not the only. You wanna the many. There are no excuses. It all out on the floor. No, no need to be ashamed. There's no excuse or blame. It's how you play the game. All bittersweet. High. I taka to, proszę Państwa, ballada kończy najnowszy album grupy Extreme, który ukaże się jutro, a my sobie takie przedpremierowe podsłuchanie zrobiliśmy. Cała płyta, tak jak powiedziałem, jest mieszanką żwawego, dość gitarowego rocka, no i takich romantycznych ballad. W tonacji trójki w świąteczny czwartek, 22 minuty po 20, to poprosimy teraz do wykonania wokalistkę o bardzo znanym głosie. Shopping malls. This is real life. It's spread across the tunnel walls. You know all your friends are. You know all your friends are. And the ones who wanna see you go far. You know all your friends are. Holiday. You said your mother, I needed you 2,000 miles away. But no sooner on the tarmac, you were meant to be told. We've been waiting for you, you just can't leave before. You know your friends are. Your parking space and burned it. You were hoping you could leave here with some teeth still in your head. But your friends on curtain row would rather see you dead. You know who your friends are. You know who your friends are. And the ones who wanna see you go far. Taka wokalistka to skarb, jest rozpoznawalna już po kilku zaśpiewanych wersach, a do tego gra na gitarze i komponuje przebojowe piosenki. Chrissy Hynde, zespół Pretenders zapowiadają w połowie roku nową płytę, a na razie mamy wznowienie albumu Loose Screw z 2002 roku. Pretenders mieli wtedy wyjątkowo stabilny skład, w trzech kolejnych albumach taki sam, a w roli głównej wokalistki, gitarzystki i autorki większości piosenek niezmiennie Chrissy Hynde. You don't love me anymore, I can feel it. But I want you more than before, so I can see. Disguise. Oh, baby, when love dies. Tak śpiewała Chrissy Hynde 20 lat temu. Jak śpiewa obecnie? No, dowiemy się w sierpniu chyba. Zapowiadany jest nowy album zespołu Pretenders. I tak patrzę, proszę Państwa, że w tej audycji w tonacji trójki układa mi się jakaś niezwykła koncepcja wokalna, bo po wokalu męskim i damskim, ho, ho, ho, ho, będzie wokal mieszany, czyli męsko-damski. Oh, Tak, te wszystkie odgłosy i dźwięki i ptaszki w tle są ważne. Kanadyjski duet The Night Owls, dziewczyna i chłopak, sami piszą swoje piosenki i sami je wykonują. Wydali tydzień temu debiutancki album pod nazwą zespołu tylko The Night Owls. Dziewczyna i chłopak, kanadyjski duet The Night Owls. Dopiero debiutują, no ale kto wie, może zespół się rozwinie. W tonacji trójki za 23 minuty godzina 21, no to wybierzemy się jeszcze na koncert specjalny. Koncert zespołu Micromusic. Świeżutka płyta, którą Państwu prezentuję, nosi tytuł Micro Music z górnej półki i jest zapisem specjalnego koncertu z okazji 20-lecia znanego zespołu, który to koncert odbył się w maju ubiegłego roku. Artystom towarzyszyła 47-osobowa Orkiestra Muzyków Filharmonii Wrocławskiej. No i byli także goście specjalni, a jednym z nich był Kuba Badach. Lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę. Lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Obiecuję sobie szczerze, że z popiołów wyskoczę w kieckę. Tak mi się nie chce, lecz kiedyś jeszcze bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mała wola, jak w morzu kropla, lecz kiedyś jeszcze sexy. Bez siły leżę w pościeli zmiędłej, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Już czerwień tu następuje stosowna owacja. Micro Music, gościnnie Kuba Badach i 47-osobowa Orkiestra Muzyków Filharmonii Wrocławskiej. Wracam do obiecanej Państwu płyty. Tu bez orkiestry będzie skromny skład. Wojciech Mazolewski, Jugend 2, jestem. Nie ma. świecie. Elżbieta Malinowska, realizacja dźwiękowa. Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie to nie był, ale będzie taka audycja w niedzielę w tonacji trójki. Dziękujemy. Thank you.